Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Uzatmayacağım, dönür. Öyle bir baktım da böyle. Allah kime hidayeti nasip ederse onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırmışsa ona kimse hidayet edemez. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz. Buradan dışarıda kim varsa hepsi içeriye otur. Bulaşık yıkayanlar müstesna, yıkıyorlarsa tabii. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Allah burada toplandığımız gibi bir gün cennette, cennet çarşısında toplanmayı hepimize nasip etsin. Kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kararacağı günde Allah yüzü ak olanlardan eylesin. Allah bir an olsun nefsimize bırakmasın. Bizleri hayırda hem öncü hem de hayırda yarışanlardan eylesin. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Şu anda bizlerden dua isteyen Müslüman kardeşlerimize de Allah yardım etsin. Dünyadaki bütün Müslümanlara birlik, beraberlik versin. Bizlere şuur ihsan etsin. Hepimizi acısıyla dertlenen, sevinciyle sevinen samimi kullardan eylesin. Kulakları sağır, gözleri görmeyen, gönülleri hissiz olanlardan eylemesin. Aynen bir ineğin sabah çıkıp akşam yayılıp ahıra dönenler gibi eylemesin. Samimi kullardan eylesin bizleri. Geçen hafta sizlere İslam'ın güzelliklerinden bahsettim. Neydi bunlar? En şerefli mesele kişinin Müslüman olmasıydı. Sahabe harbe hazırlanıyor. Karşısında kafirler var. Çok güçlü, kuvvetli birisi gelip harp edip mi Müslüman olayım yoksa Müslüman olup mu harp edeyim diye sorduğunda Aleyhisselatü Vesselam bununla güçlenelim şeyine ne yapmıyor? Girmiyor. Müslüman ol, kurtul diyor. En yüce, en şerefli şey nedir? Müslüman olmaktır. Kasas suresindeki kıssayı hepiniz hatırlarsınız. Allah Azze ve Celle orada bize çok güzel bir misal veriyor. Karun kavminin içine deptebeyle çıkıyor. Malının anahtarlarını, kilidini kavmi taşımaktan aciz durumda. Bunlar işte benim çalıştığım, kazandığımın ürünü diyor. Oradan bir kısım şuna verilen bize de verilmeli değil miydi diye ne yapıyor? İç geçiriyor, hayıflanıyor. Oradan bir grup diyor ki ayetin seyrinde Allah'ın verdiği Müslümanlık nimeti nimetlerin en üstünü değil. Onlar o an susuyor. Allah Azze ve Celle Harun'u yerin dibine batırıyor ve ne malı ne de evlatlar ona ne yapmıyor? Fayda vermiyor. Demin iç geçiren ona verilmeli olan bana da verilmeli değil miydi diyenler ne diyor bu sefer? İyi ki ona verilen bize ne yapılmamış? Verilmemiş. Yoksa onun başına gelen bizim başımıza da gelirdi diyorlar. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, demek ki Müslümanlık nimetlerin neymiş? En üstünü. Allah bunu hakkıyla bilenlerden eylesin. Kadri kıymetini bilenlerden eylesin kardeşlerim. Çünkü Müslümanlık, İslam babadan oğula geçen bir şey değildir. Bir miras yolu değildir. Bir bağ, bir bahçe işi değildir bu. Bu bir inanç meselesidir. Bu bir iman meselesidir. Ve inandıktan sonra ölene kadar şu ruh, şu bedenden çıkana kadar amel meselesidir. Sadece inandım demek insana ne yapmıyor? Yetmiyor. Eğer sadece inandım demek yetmiş olsaydı koskoca bir ömür ben Allah'a inandım. ters. Aynı bir insanın ben doktorum doktorluktan haberi olmadığı gibi. Veyahut ben mühendisim dese, mühendislikten bir iş yapmasa onun hiç mühendislikten alakası nedir? Yoktur. Veyahut da bir insan ne kadar ahçı olduğunu söylerse söylesin, önünüze güzel yemek pişirip getiremiyorsa onun kendisine ahçıyım demesi hiçbir ifade etmediği gibi, birinin de ben Müslümanım deyip de İslam'la alakalı olmayan bir hal, gidişat, yaşantı, hareketteyse demek ki onun İslam'la da hiçbir alaka nedir? Yoktur. Evet kardeşlerim, Allah kalplerimizi İslam'dan ayırmasın. Geçen derste hep güzelliklerden durmuştuk. Müslümanın öncelikliğinden durmuştuk. Eğitimden bahsetmiştik. Bugün de kötü yönünden meseleye bakalım dedik. Fitneyi doğuran sebeplerin üzerinde durmaya çalışayım. Çünkü hazır gündem, yeryüzünde şu an Müslümanların refahı günlük gülistanlık halde mi? Yoksa her tarafta bir ateş, bir fitne, ciğerimizi yakan, yüzümüzün gülücüğünü götüren, evimizde ağzımızın tadını bozan dünyada olaylar mı var? Hangisi? Ağzımızın tadının bozulduğu dönemdeyiz değil mi? Bunun bazı etkenleri vardır kardeşlerim. Bir, ilahi etken vardır ki Allah'ın takdiri ile olan etkenler vardır. Bir de insanların kendi elleriyle işlediklerinin neticesi oluşan neler vardır? Meseleler vardır. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamet alametlerinden bahsediyor değil mi? İşte güneşin battığı yerden doğması, Deccal'ın çıkması, Mehdi'nin zuhuru, Dabbe'nin çıkması, yeryüzünde deprem yıllarının olması, işte ölümün çoğalması, kimin kimi niye öldürdüğü belli bile ne yapmayacak? Olmayacak. Veyahut öyle bir zaman gelecek ki diyor, insanlar hayvanlarına, hatta hayvanların yavrularına önem verecekler. Fakat insanlar tavuk boğazlanır gibi boğazlanacak, ona ne yapmayacaklar? Üzülmeyecekler diyor. Aynen günümüz nedir? O vaziyette bir köpek öldürülse, bir kediye bir şey olsa, bir kuşa, bir balığa bir şey olsa kıyameti koparıyorlar. Ama bir günde belki şu dakikada kim bilir kaç tane insan değil Müslümanın ırzına geçiliyor. Müslümana işkence ediliyor. Müslümanlar öldürülüyor. Kimse gıkını ne yapmıyor? Çıkarmıyor. Demek ki herkesin bir gidişatı, bir gittiği yerler var. Demek ki kardeşlerim, bir Allah'ın istediği, bir de kulların iradesinde, fiillerinin neticesinde olan meseleler var. Allah bizleri affetsin. Bunların birincisi, bugün de sizlerden önce gençlere bazı meseleler anlattım. Mücrimlerin, fasıkların, günahkarların belli başlı özellikleri vardır. Bunların birincisi cehalettir, cahilliktir. Fitnelerin sebepleri de birincisi cehaletin yaygın olmasıdır kardeşlerim. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği o Mekke dönemini düşünün. Cehalet neydi? Had safhadaydı. Kapkaranlık günlerdi. Her taraf zifir zindandı. Yani insanlık diye hiçbir şey ne yapmamıştı? Kalmamıştı. Birisi kız çocuğu doğdu mu yüzü kas katı kesilirdi. Belli bir yaşa geldi mi derin bir kuyu kazar, götürür çocuğunu oraya atar, çıkar arkasını döner, gelirdi. Düşünün, bu kadar hunharca bir insan bir çocuğunu öldürür mü? Yani öyle haller olmuştu ki namus diye bir şey kalmamış, ticaret iflas etmiş, Allah inancı bozulmuş, kendi elleriyle yaptıkları putlara insanlar ne yapmış? Tapar vaziyete gelmiş. Hatta öyle anlatılıyor ki sahabeler cehaletlerinden bahsediyorlar. Biz diyor bir çölde konakladığımızda devenin ayaklarını açar, sütünü sağar, o kumu karar, oraya put yapar, orada olduğumuz müddetçe ona tapar, ondan sonra giderken ayağımızdan deper, bozar, giderdik diyor. Bugün yaşadığımız topluluğa bakın. Her taraf itistan, putistan olmuş. Adım attığınız yerde ya bir kelle var, ya bir at var, ya bir köpek var, ya bir arısı var, ya bilmem nesi var. Her tarafını ne yapmışlar? Putistan yapmışlar. Allah'a gidecek yolu neredeyse her yerde ne yapmışlar? Kapatmışlar. Bu cehaletin meyvasıdır kardeşlerim. İşte fitneye sebebiyet veren en büyük etkenlerden birisi neymiş? Cahiliye. Bakın Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, öyle karanlık fitneler olacak ki, öyle karanlık fitneler, mümin olarak diyor birisi sabahlayacak akşama, kafir olarak akşamlayacak diyor. Birisi diyor kafir olarak sabahlayacak akşama, mümin olarak diyor akşamlayacak diyor ve dünyalık diyor bir az bir şeye dinlerini ne yapacaklar? Satacaklar diyor. Allah bizleri affetsin. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Aynı yaşadığımız günlerden bir tanesi. Bugün bir bakıyorsun sabah kalktığında insan mümin olarak sabahlıyor. Akşama Allah muhafaza kafir olarak ne yapıyor? Akşamlıyor. Bu da kardeşlerim cahil olan insanların ancak bu tuzağa düşmesiyle olur. Allah'tan en çok kim korkar? Öyleyse Allah bizi cehaletten kurtarsın. Allah'ın dinini hakkıyla öğrenen samimi kullardan eylesin. Demek ki cahil insan vara yoğa hemen saldırır. Dinini okuyan birisi önce sorgular. Bu benim dinime, inancıma ters mi değil mi ne yapar? Ona göre hayatına geçirir veya ne yapar bunu? Reddeder. Önce gidip türbeye kurban kesip çocuğunu adayıp ondan sonra bu şirk mi değil mi? Yahu ben türbeye bir şey kestim onun eti yenir mi yenmez mi diye ne yapmaz? Sormaz. Önce onun hükmünü öğrenir sonra hareket eder. Mesela sahabenin birisi geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Benim diyor doğan çocuğum ölüyor. Doğan çocuğum öldü diyor. Ben de diyor Allah'a adak adadım. Eğer çocuğum doğar, yaşar, boyumca gelirse ben de diyor Allah'a şu kadar kurban keseceğim. Bakın Allah Resulü soruyor. Sen diyor bunu adadığında bir puta mı adadın? Hayır diyor. Bir puthanenin diyor mezbahasında mı keseceğim dedin? Hayır. Git adağını yerine getir diyor. Allah Resulü sorguluyor bakın önce. Ne için adadın? Nerede kesecek? Ha, Allah için adamış, Allah için kesecek. Git ne yap? Yerine getir diyor. İşte bilgili Müslümanın yapacağı nedir? Budur. Yoksa gelin Hacı Bayram'ın oraya, orada bir türbe var, alt tarafında da Gül Baba var, orada beş karalı bir çingene oturuyor, millet geliyor, adağını adıyor, o kesiyor, karının biri pişiriyor, biri rakısını getiriyor, o çekiyor. Hem de bir tavuğu 30 liraya, 50 liraya satıyor. E böyle enayi olursa tabii böyle de parazitler çıkacak. Allah bizleri bilgili eylesin, hayırdan ayırmasın. İkincisi, fitnenin en büyük sebeplerinden birisi alimlerin bozulmasıdır kardeşler. Allah bizlere Rabbani alimler nasip etsin. Buhari'de gelen rivayette Allah diyor ilmi içinizden söküp ne yapmaz? Almaz. Alimlerinizin ruhunu kabzeder. Onlar, geride kalanlar cahillere giderler. Ne olduğunu bilmeyen insanlardan ilim alırlar. Onlar hem sapar hem de saptırır diyor. Alim, Allah'tan korkan, hakkı gündeme getiren, zalimin karşısına çıkıp hakkı nedir? Haykıran insandır. İyiliği emreden, kötülükten nehyedendir. Nefsine binaen hareket eden değil. Eğer nefsine binaen hareket ederse, Buhari'de Müslim'de gelen rivayetleri hatırlayacak olursanız, bir adam getirilir diyor, bağırsakları çıkar, değirmenci merkebinin etrafında döndüğü gibi bağırsağın etrafında ne yapar? Döner diyor. Oradakiler gelir der ki diyor, ey filan senin halin nicedir? Sen bize dünyadayken iyiliği emreder, kötülükten ne yederdin? Evet diyor, ben size iyiliği emrederdim ama kötülük iyiliği ne yapmazdım? Yapmazdım. Kötülükten nehyederdim ama kendim durmazdım. İşte halim bu diyor. Burada bir ince noktada şu kardeşlerim, Araf suresinin 175-176 yanlış hatırlamıyorsam ayetlerini okuyacak olursanız, Çakır, öyle. Kimle yazışıyorsun? Baba ne versin sen? Üzerine gitsen de dilini sarkıtır solur. Yanına çekilsen de dilini sarkıtır solur diyor. Kim bunlar? Veyahut Cuma suresinin 5. ayetinde kitap yüklü merkeplerden bahsediyor. Bir de Belam dediğimiz Allah'ın dinini satan, Allah'a kulluk yerine tağutu sistemlere veya çıkarı doğrultusunda olanlara insanları kulluk yapmaya davet eden Belam kılıklı nedir? Alimim diyen insanlar vardır. İşte bunların çoğalması, hakikaten Allah'tan korkan insanların azalması toplumun tamamen içinde fitnenin, fesatın olmasına sebep olur. İşte böyle durumlarda fasık, facir, günahkar, münafık olanlar onurlandırılır. Mümin olanların hepsi nedir? Horlanır. Nasıl ki bir zamanlar Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında müminler ön plana çıkıyor, münafıklar, mücrimler, zinakar gizleniyorsa, niye? Çünkü orada bir aslı saadet vardı. Başlarında bir peygamber vardı ve iyiliği emreden, kötülükten nehyeden bir topluluk vardı. Bir güç vardı. Müslümanlar bu gücünü yitirdiği zaman başlarındaki hakka hizmet etmediğinde toplumun düzeni de ne yapar? Bozulur. İşte çok yakın dibimizde Suriye'de onların bir belamı vardı. Ramazan el-Butu miydi? Şu andaki zalim olan, kafir olan birine bütün Müslümanları beyata davet etti. Son anda bile kendini yani emir olarak millete davet ettiği Esed kafiri camide adamı kendisi öldürdü ve bunu bile Müslümanlara attı, biliyor musun? Yani onu bile yıllarca onun kanından beslendi. Kendine davet ettiği o alimi bile, yani kendine göre öldürmekten hiç ne yapmadı? Çekinmedi bile. Allah bizlere Rabbani alimler nasip etsin. Çünkü iyiyi, doğruyu, helalı, haramı, tevhidi, şirki size öğretecek kimdir? Ancak Rabbani alimlerdir. Bugün bakın topluma helalı, haramı öğreten insanların sayısı nedir? Çok azdır. Bugün toplumda birinin mümin dediğine birisi çok rahatlıkla müşrik ne yapabiliyor? Diyebiliyor. Birinin Müslüman dediğine birisi çok rahatlıkla hem de gerine gerine kafir ne yapabiliyor? Diyebiliyor. Ama dinimizde kim birine kafir olmadığı halde ey kafir derse yeri göğü dolaşır, o söz sahibine ne yapar? Geri döner diyor. Bunlar çok basit şeyler nedir? Değil kardeşler. Ama ilim gider de ayak takımı ilim ehlinin yerine geçerse toplum tamamen ne yapar? Çözülür. Birlik, beraberlik ne yapar? Gider. Birlik, beraberlik gittiğinde de bu kimin işine yarar? Ancak kafirlerin. Firavun'un sistemine baktığımızda Firavun başa geldi. Önce erkeklerin gücünü kırdı. Yeni doğan bütün erkek çocuklarını öldürdü. Kadınları ön plana çıkardı. Milleti 8 fırkaya ayırdı. Sonra ne dedi? Ben sizin ilahınızım dedi. Birlik kaldı mı? Yok. Erkekler? Onlar da yok. Kadınlar ön planda. Bölünmüş bir yerden güçlü bir ses çıkmaz ki. Onun için ikincisi neymiş? Alimlerin bozulması. Veyahut da ilmi bildiği halde ilmi gizleyene Allah kıyamet gününde ne yapacak? Ağzına ateşten bir yem vuracak. Yani öğrendiğin ilmi ne yapamayacaksın? Öğretmek zorundasın. Gizleyemezsin. Gizlediğinde orada ne yaparsın? Hesabını verirsin. Allah onlardan razı olsun. Aleyhissalatü vesselama sahabe olma şerefine eren o insanlara bakın. Son anlarında hep o Bakara suresini yanlış hatırlamıyorsam 159-160 olsa gerek o ilmi ezberleyip de gizleyenler var ya, son anlarında o yaşamına kadar söylemedikleri sözleri ayetten korkarak, bu ayet olmasaydı bunu size ne yapmazdım, öğretmezdim deyip son anlarında ilmi ne yapmışlardır, yine söylemişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Evet kardeşlerim, üçüncüsü idarecilerin bozulması. Hadis-i şerifte Enes diyor ki aleyhissalatü vesselama, ya Resulullah, iyiliği emretmeyi, kötülükten sakındırmayı ne zaman terk ederiz diye bir soru soruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, sizden önceki ümmetlerde meydana gelen şeyler sizin içinizde ortaya çıkınca diyor. Sahabe diyor ki bizim içimizde geçmiş ümmetlerde olan ne çıkar ki? Aleyhissalatü vesselam, idare küçüklerinizde, zina büyüklerinizde olduğu zaman işte o zaman diyor idare ne yapar? Bozulur. Hatta Darimi'de gelen bir rivayette Abdullah İbni Mesud naklediyor. Allah kendisinden razı olsun. İhtiyarlar şeytan, gençler söz dinlemez ve ihtiyarlar diyor zinada piri fani olduğu zaman bir susamdan kaç gram yağ çıkacak onun hesabını bilecekler, dinlerini ihmal edecekler diyor. Hatta diyor o zaman diyor insanların diyor görünüşü insan ama içleri hayvan sıfatlı olacak diyor. Ve o gün diyor birisi birine iyilik yaptığında hemen bakacak diyor. Bunun bundan ne çıkarı var ki bu iyiliği yaptı? Araştıracaklar diyor. Bakırlar bir şey bulamayacaklar. Vay enayi vay, malını yedirdi diyecekler diyor. İşte bu insanların bozulduğunun ve idarenin bozulduğu zamanlarda olacaktır. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Yine fitnenin doğduğu sebeplerden bir tanesi de kardeşlerim, dini münakaşanın çok yapılması. Sevban'dan gelen rivayette Allah ona rahmet etsin, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki insanların diyor ameli bırakıp herkesin bıt bıt bıt bıt bıt bıt böyle konuştuğu, münakaşa ettiğini görürseniz Allah'ın size azap ettiğinin farkına varın diyor. Yani Allah artık o topluluğa rahmet ne yapmıyor? Etmiyor demek istiyor. Anladınız mı? Yani ameli bırakıp da herkesin konuşup cedel yaptığını görürseniz artık o topluluğa Allah azap ediyor demektir diyor. Bakın bir hadiste de Enes'ten geliyor. Allah kendisine rahmet etsin. Biz diyor dini bir mesele hakkında münakaşa yapıyorduk. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzerimize çıka geldi ve diyor bizi dini bir meselede münakaşa yaptığımızı görünce o kadar kızdı ki diyor, o kadar sinirlendi ki diyor, şu boyun damarları böyle iyice şişti, gözleri kıpkırmızı oldu, bir çok korktuk diyor. Yani o kadar diyor tepki gösterdi ki ve dedi ki diyor Muhammed'in ümmeti, ey Muhammed'in ümmeti, nefislerinizi bu derece ateşlendirmeyin. Siz bununla ne emrolundunuz? Yoksa bundan nehy mi edildiniz? Sizden öncekiler de bu sebepten yok olmadılar mı? Hayrı az olduğu için mücadeleyi terk ettiniz. Münakaşayı terk ediniz. Zira münakaşa kardeşler arasına nifak sokar, ayrılık sokar buyurmuştur. Evet. Münakaşayı terk edin. Zira fitnesinden emin olunmaz. Münakaşayı terk edin. Çünkü o zihinlerde muhakkak şüphe oluşturur diyor. Şimdi şurada iki kişi münakaşa etse, kavga etse, bunların arasında nifak mı gider, yoksa ömür boyu dost, arkadaş mı olurlar? Hırslandıkça hırslanırlar. Ve olayı artırdıkça artırırlar. Öbürü şuradan bakıp şuradan birine gülse, bu der ki bana gülüyor der. Şuradan birine bir şaka yapsa der ki bu bana şaka yapıyor der. Çünkü şeytan öyle gösterir ve birçok fitne de iki kişinin birbiriyle yaptığı tartışmadan, münakaşadan başlamıştır. Düşünün, insanların savaşması bile iki kişinin birbiriyle savaşmasından, münakaşasından doğmuştur. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Dinimiz ilmin bittiği yerde mücadele, münakaşa başlardı ve münakaşada ilimden hiçbir şey ifade etmediği gibi hiç kimseye de fayda ne yapmaz? Vermez ve bu da birliği, beraberliği bozar. Diğeri ise kardeşlerim, dini hayatın zayıflaması. Düşünün, şurada bir sürü insanız. Hepimizin yaşantısını din tanzim etse, sabah kalktın mı, elini yıka, abdestini al, namazını kıl, besmele çek, evinden çık, birini gördün mü selam ver, sağ elinden ver, sağ elinden al, ayakta su içme, hiçbir günaha bulaşma, hep hayırla uğraş. Nasıl insan olursunuz? Gittiğiniz yeri projektörle aydınlatırsınız. Eviniz bereketli olur. Sizler toplumun içinde saygın insanlar olursunuz. Peki din zayıflasa, kalktın, ne zaman sabah oldu ya, patır kütür uykulu dışarıya çıktın, gördün, lanetle konuştun, selamsız konuştun, besmelesiz iş yaptın, helala harama dikkat etmedin, ağzından çıkana dikkat etmedin, ne olur bu kardeşler? He? Toplumun da bozulmasına ne yapar? Sebep olur. Demek ki toplumun bozulmasının birinci sebebi insanların dini yaşama arzusunun zayıflaması. Allah bizlere hayır versin. Bizi ihlaslı, samimi kullardan eylesin. Bakın bu noktada İbn-i Mace'nin 4049 no'lu bir rivayeti var. Ey Ensar topluluğu diyor Aleyhisselatü Vesselam. Şu beş şeyi yaparsanız sizde hayır namına hiçbir şey kalmaz diyor. Hangi topluluk ki diyor zekatını vermesin, Allah diyor o topluma bir damla yağmuru ne yapmaz? Düşürmez diyor. Gökte emzikteki çocuklar, kamburu çıkmış ihtiyarlar, dağda otlayan hayvanlar olmasın bir damla vermez diyor. Bir başka hadis-i şerifte Allah diyor bir sene zarfında ne kadar yağmur varsa onu muhakkak verir diyor. Ama bereketini vermez diyor. Onun hayrını insanlar ne yapamaz? Göremez diyor. Demek ki zekatı vermeme sana birçok ne yapıyormuş? Belayı getiriyormuş. Daha geçen hafta bütün şu yaşamış olduğumuz toplulukta ne duasına çıktılar? He? Yağmur duasına gene çıksınlar. Sünnettir. Ama aynı ortamda insanlara zekat nedir, inanıyorum diyen insanlar zekatı nasıl verir, bunlar öğretilse inanın birçok şey daha ne olur? Kolaylaşır. Sonra ikincisi de bahsedeyim bundan. Mesele uzun da bu yemeğin üzerine fazla sıkmayın. Hangi topluluk ki diyor zinayı alenen işler, o topluma diyor Allah öyle bir bela verir ki aynı taun hastalığı gibi, yani veba gibi. Bugün belki veba kardeşler size çok uzaktan geliyor ama daha önce koskoca ümmetleri bir bu hastalık ne yaptı? Helak etti. Hatta aleyhissalatü vesselam bir yerde veba varsa oraya girmeyin, girmişseniz de ne yapmayın? Çıkmayın diyor. Bu kadar büyük bir belaydı. İşte veba hastalığı gibi bir hastalık verir, onun tedavisini ararsınız da bulamazsınız diyor. Aynen bugün AIDS diye bir hastalık var mı? Kimin hastalığı bu? He? Zinakarların hastalığı. Tedavisini aramakla bulabiliyorlar mı? Bulamıyorlar. Bu hayır mı şer mi? Demek ki dini hayatın zayıflaması fitnenin, fesadın ne yapmasına? Çoğalmasına sebep oluyor kardeşlerim. Yine İyiliği emredip kötülükten sakındırmanın terk edilmesi toplumu ne yapıyor kardeşlerim? Helak ediyor. Bugün kendinize bir şey yapıldığında rahatsızlık duyuyor musunuz? Peki dininize yapıldığında ne yapıyorsunuz? Bakın Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, Ya iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ya da ibadet edersiniz de boyunuzu aşmaz. Dua edersiniz de yüzünüze atılır diyor. Veyahut bir sözünde Kabe'ye duvara dayanmış, o vaziyetteyken insanlar kendisine geliyor bir şeyler sorduğunda, vallahi diyor ya iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ya da Allah nasıl Meryem oğlu İsa'nın diliyle veyahut Davut'un diliyle onlara lanet etmişse size de öyle ne yapar? Lanet eder. Allah bizleri affetsin, mağfiret etsin. İyiliği emretme, kötülükten nehyetme aynı zamanda da ibadetlerimizin nedir? Kabul oluş sebebidir. Veyahut Bakara suresinde Araf'ta bir ashab-ı sebt var. Cumartesi günü balık avlama kıssası var. Hiç okudunuz mu? Allah Azze ve Celle onlara cuma gününü tatil kılıyor. Size diyor cumayı bayram ettim. Onlar ne diyor? Cuma olmaz. Cumartesi olsun. Tamam diyor Allah Azze ve Celle olsun. Ama diyor sizi imtihan edeceğim. İmtihanı kaybederseniz size öyle bir bela veririm ki ne bundan öncekilere ne de bundan sonrakilere vermişimdir diyor. Cumartesi günü balık avlamayı onlara ne yapıyor? Yasaklıyor. Diğer günlerde denizde balık yok. Cumartesi günleri deniz yok, yerine balık var. Yani mesele uzun. Bir kısmı çıkıp balığı avlıyor. Önce çukurlar. Bir kısmı bana ne diyor? Ben avlamam da engelde olmam diyor. Bir kısım da yapmayın. Allah'ın gazabına uğrarsınız. Bakın Allah bizi imtihan ediyor diyor. Ve bir gün onlar ne yapıyor? Horlanmış maymunlar oluyor. Olan kim? İşlemeyip engelde olmayan ve işleyen. Kurtulan kim? İyiliği emredip kötülükten nehyeden, kendisi de buna tabi olan insanlardır. Aynı zamanda birinin mümin olmanın sıfatları veyahut kendinin imanının derecesini ölçme imkanı neylendir? Kim bir münker görürse ne yapacak? Başka? Başka? Kalpten ne yapalım, diğerlerine mi çıkalım? Hangisine? Ne dersiniz? He? Neredeyiz peki şimdi? He? İnşallah değiliz. Evet. Bu da bir insanın kendisini tartacağı ölçülerdir kardeşler. Gördüğü bir münkerde nasıl bir tavır takınıyorsa bu da onun nedir? Göstergesi. Otur yavrum. Otur dedeciğim. Mesela İbn-i Mace'nin Kitab-ı Züht'te şöyle bir rivayet gelir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam küçük düşmek nedir bilir misiniz diye ashabına bir soru soruyor. Sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor kişi diyor bir işin altına girer, o da yapamayacak bir şeydir. Yani yapamayacağı işin altına girer, küçük düşer, budur diyor. Hayır diyor. Bu sizin anladığınız gibi değil. Şurada bir münker vardır. Sen de oradan geçiyorsun. Ona mani olacak güç sende var diyor. Münkere mani olmadan geçip gider diyor. Allah kıyamet gününde o kulu çeker diyor, sorar. Ey kulum, falan yerde bir münker vardı. Sen de ona mani olacak güçteydin. Neden engellemedin? O ne der diyor? Korktum diyor. İşte küçük düşme budur. Çünkü korkmaya en layık kim kardeşlerim? Peki bizler nelerden korkuyoruz da çakılıp kalıyoruz? Her nefis ölümü tatmayacak mı? Peki neden yatağımızda ölmeye gayret ediyoruz da Allah yolunda ölmeye hiçbir can, gayret yok? Böyle bir hissetme diye bir olay yok. Bugün düşünün, bu his Müslümanlarda olmayınca Allah yoluna mücadele eden insanların isimleri hep kötüye çıktı. Kan döken çıktı. Daha dün bakın basına servis ettiler. Kafirler kaç bin insana işkence yapmışlar. Nasıl yaptıklarını gördünüz mü? Filmlerini, resimlerini gördünüz mü? Kim kınadı? He? Müslümanlar bunun milyonda birini yapmazken Müslümanların adı kan döken, kan içici, değil mi? Şucu, bucu, her şeye çıkıyor. Daha olmadı hemen şurayı patlatıyor. Burada canlı bomba, şurada gidiyor. Hiç alakası olmayan sözlerle insanlar ne yapabiliyor? Meşgul edilebiliyorlar. Onun için dininizi öğrenin, doğru öğrenin. Neyin ne olduğunu insanlara doğru bir şekilde anlatın ki insanlar da İslam'ın ne olduğunu, Müslümanlığın güzelliğinin ne olduğunu ne yapsınlar? Anlasınlar. İslam kan dökme dini değildir kardeşler. İslam aldığı esire bile İslam'ı anlatmıştır. Cariyesine, kölesine dini anlatmıştır. Açın hadis kitaplarına, hep alınan köleler ravilerdir. İslam'ı görmüş, hidayet bulmuş. Ama bir kafir bir Müslümanı esir aldığı zaman bir yapılmayacak en büyük hakaretleri, işkenceyi ne yapıyor? Ona yapıyor. Ölüsüne de dirisine de. Onun için küfür tek millettir. Müslümanlar birbiriyle buluşma, sevme, birlik olmak zorundadır. Bu da iyiliği emretme, kötülüğü nehyetme müessesesinden geçer. Bu müessese çalışmalı. 2003'te hacca gitmiştim. Ezanın okunduğunda o Mekke, Medine bölgesini diyorum, her yeri değil. Ortalıkta kimse kalmıyor. Ezan okunduğunda herkes camiye gitmeye zorlanıyor. Orada bir davet bakanlığı gibi bir şey kurulmuş. Burada çok güzel kontrol ediyor. Ha, adam dükkanın kepengini indiriyor. Belki içeride saklanıyor. Bazıları arabasına biniyor, yola çıkıyor namazı kılmak için. Trafiğin en yoğun olduğu zaman, ezanın okunduğu zaman. Ezan bitti mi trafik diye bir şey kalmıyor. Adam trafiğe çıkıyor da camiye gittiriyor. Neyse. Ama bir müessese işliyor. Bir güzellik orada ne yapabiliyor? Görebiliyor. Yani İslam'ın bir ışığı varsa bu var. Öyleyse biz de gördüğümüz bir münkere nasıl mani oluyorsak o da bizim imanımızın nesiymiş? Göstergesiymiş. Olmuyorsak dikkat edin, Allah'ın laneti var. Olmuyorsak ibadetimizin yüzüne atılmışı var. Olmuyorsak duamız ne yapmıyormuş? Kabul görmüyormuş. Şimdi bakın tersten okuyun. Olamaz ki insanı her türlü fahşadan ne yapar? Kötülükten alıkoyar. Bugün her türlü rezillik Müslümanlarda var mı? Demek ki yüzüne atılan bir ibadet şekli var. Dört dörtlük yerine getirsen. Demek ki bir müessese ne yapacak? Çalışacak. Bunun dışında yine kardeşlerim, adaletin terk edilmesi. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında bir hırsızlık vakası oluyor. Hatırlıyor musunuz? Daha önce evlatlığı olan ve Ahzab 4-5. ayetlerin inişiyle evlatlığın haram kılındığı, yasaklandığından sonra kendi babasının ismiyle anılan Zeyd var, değil mi? Diyorlar ki Allah Resulü Zeyd'i çok sever. Aracı kılalım da o kadının eli ne yapılmasın? Kesilmesin. Kadın nasıl birisi? Asaletli, soylu, zengin bir soydan gelen. Ama hırsızlık yapmış. Allah Resulü o kadar kızıyor ki. Vallahi diyor, kızım Fatıma olsa onun kolunu bile ne yaparım? Keserim diyor. Geçmiş ümmetlerin helakı bu yüzden oldu diyor. Fakir, gariban birisi bir günah işlediğinde ona hükmü uyguladılar. Zenginler yaptıysa hükmü ne yapmadılar? Uygulamadılar. İşte bu yüzden de adalet terazisi bozulunca ne oldu? İdare bozuldu. İşte bu türlü etkenler ortamın tamamen bozulmasına, birlik, beraberliğin ne yapmasına? Gitmesine sebep oldu. Bugünkü durum farklı mı? Birisi birini sahtekarlıkla suçlarken öbürü hemen abu altından lan bak dosyalarını çıkarırım ha diyor. Öbürü bakıyor pist tamam kalıyor. Hemen öbürü onu çıkarıyor. Çünkü ayeti kerimede en soysuz diyor. Alçak oğlu alçak başa gelmedikçe kıyamet ne yapmayacak? Allah bizlere hayır versin. Birliğimizi, beraberliğimizi ayırmasın. hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Anlattığımız doğrularla hayatına geçirenlerden eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etûbü ileyk. Elhamdülillahi Rabbil alemin.